राम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2059 4 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम। सिद्धांत है कि सत्ता एक ही है, एक सत्ता ही है, एक सत्ता परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है, परमात्मा ही है। यही बात सच्ची विश्वास्त है। उनके समझने के लिए दो चीज मानते, एक नाशवान एक अविनाशी। नाशवान कुछ तत्व नहीं है, नाशवान है तत्व क्या है। तत्वदर्शी तत्वदर्शी देखा है आत्मा निष्कर्ष उसका है। तो एक निश्चित सिद्धांत गीता का मान लेना चाहिए, वासुदेव सर्वमिति। इसी तत्व की प्राप्ति के लिए साधन सभी, ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीन मुख्य हुए। ज्ञान योग है वो पहला है। यद्यपि विद्वानों ने ऐसा कहा है कि पहले कर्म योग है, उसके बाद भक्ति योग है, उसके बाद ज्ञान योग है, पर हम गीता में और भागवत में योगास्त्रो मर्या प्रोक्ता दृढ़ा श्रेय विधिश्रेया ज्ञान कर्म से भक्ति से यही क्रम वहां एक स्कंद में आया है। यही क्रम गीता जी में आया है, क्योंकि विवेक वरदान है, विवेक ज्ञान मार्ग की बात है। सत्र असत ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, ना सतो विद्यते भाव असत भाव असत की सत्ता नहीं है। ना भाव विदिते सत, सत का भाव नहीं है। तो सत का भाव और सत्ता असल की सत्ता है ही नहीं। भावना के भाव से होता ही नहीं, वो अभाव रूपी है। तो रहे तो ये सत ही, ना भाव विदिते सत, और सत का अभाव नहीं होता। तो सत सत्ता तो एक ही नहीं, तत्व तो एक ही है। समझने के लिए जड़ तत्व की प्रधानता से कर्मयोग है, और अपने स्वरूप की प्रधानता के लिए ज्ञान योग है, और सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है। इसे विद्वानों के मतभेद है, परंतु गीता इसी बात को कहती है। हमने जो समझा है वो इतने समझा है गीता में, और वर्णन करने की शैली भी यही है। पहले ज्ञान योग है, उसके बाद में कर्म योग, उसके बाद भक्ति योग है। यही क्रम है। ज्ञान कर्म से भक्ति से नान्य उपाय हो सिर्थ, अन्य कोई उपाय नहीं है। योगास्त्रो में अप्रवता श्रेय संपन्न कल्याण के लिए इस वास्ते 3 योग बताए हैं। आत्मा के स्वरूप के लिए अपने स्वरूप की प्राप्ति सबसे श्रेष्ठ बात ये बात बताई है। दूसरे कर्मयोग बताया है, और तीसरा अंतिम योग भक्ति योग बताया है। ऐसे क्रम का वर्णन है गीता में भी भागवत में भी। भागवत में जहाँ योगास्त्रो में अप्रत कहा, यहाँ में ज्ञान कर्म से भक्ति से नोपाय कर रहे थे, और नोपाय नहीं है। इस वास्ते विवेक की प्रधानता है। पारमार्थिक साधन मात्र है, उसमें विवेक सबसे प्रधान है। विवेक की प्रधानता को लेकर के ज्ञान योग है, और विवेक में जो सत्य चीज है उसको लेकर ज्ञान योग हुआ उसको लेकर ये ज्ञान योग और उसी के बीच में धर्माचरण सदैव विचार में मतवर से धर्माचरण है और धर्माचरण के बाद में ज्ञान योग बाद में कर्म योग है और अंत में भक्ति योग है। धर्माचरण में स्वधर्म चावेश न विगम्बंत पर रही आठ श्लोक है। स्वधर्म चावेश न विगम्बंत पर रही ये धर्म योग है। धर्म के बाद में आगे ज्ञान योग है। धर्म के बाद में कर्म योग है। ऐसा थे मिता सांग है बुद्धि योग है दिमाग बुद्धा योग दो माता कर्म प्रयास से छो के बाद फिर भक्ति हो प्रधान अंत में निष्कर्ष यही है कि एक सत्ता एक है मुख्य सत्ता एक है इसमें सब समाप्ति है। यहाँ दूसरे मत भी एक हो जाते सब गीता का भागवत का यही मन है योगास्त में आप लोग था इसमें कोई अपना ज्ञान योग से सिद्धि करे कोई कर्म योग से सिद्धि करे कोई भक्ति योग से आरंभ से भी भक्ति योग हो सकता है नहीं तो ज्ञान योग और कर्म योग भक्ति योग के साधन है। भक्ति योग साध्य है ये गीता का क्रम से ऐसा अर्थ है। इसमें कोई ज्ञान प्रधान मानते कोई कर्म प्रधान मानते कोई ज्ञान प्रधान मानते कोई भक्ति प्रधान मानते। भक्ति में विलक्षणता है कि साधन में भक्ति और साध्य में भक्ति। साधन भक्ति वो नौ प्रकार ही होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम असनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम आत्मलक्षणा भक्ति साधन है और प्रेम लक्षणा भक्ति है वो साध्य है। प्रेम लक्षणा भक्ति अंतिम भक्ति है और एक परम लक्षणा में वो कर्म योग भी आ जाता है ज्ञान योग भी आ जाता है और भक्ति योग तो है ही। गीता का पढ़ना इससे बड़ा नहीं है साधन है वो साध्य से एक दृष्टि से बढ़ कर गए है। और साधन नहीं हो साधन सब दो चीज है। साधन में क्रम यही है ज्ञान कर्म से भक्ति एकादश स्कंध विश्वाध्याय भाई को भगवान में सम्मुख जाना चाहिए और इन योगों के अनुसार अगर जीवन नहीं होगा तो जन्म मरण होगा। जन्म गई फिर मरना बाकी मर गए तो फिर जन्म होगा बाकी जन्म मरना जन्म ना मरना जन्म ना मरना ये शैली है। राम श्रेय से कल्याण के लिए यह बात है। पहले से ही ज्ञान योग करे और कर्म योग करे फिर भक्ति योग और शुरू से ही भक्ति में लग जाए तो भगवान उसके लिए तेसरा में भागा अनुग्रहवा ज्ञान दम तमा नाश्याम मैं तुम भागल तो ज्ञान दीपे भाषता ज्ञान रूपी दीप से अज्ञान दूर कर देता हूँ वो भगवान दे देते हैं। ददा बुद्धि योगम तब ये माफी थे कर्म योग कहते मैं देता हूँ तो भक्ति योग है। सांसारिक भोग और संग्रह दो बात संसारी है भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य दो भोगों में आसक्त है संग्रह में आगत है समाध होने में दिए थे वो समाध नहीं होगी उसका ज्ञान नहीं होगा परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। भोगेश्वरी प्रसाद नाम ये चार श्लोक है। व्यवसाय बुद्धि में रह के यहाँ वहाँ बता दे और व्यवसाय बुद्धि समाध न भी दिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। भोग और ऐसे लिया हुआ है वे जन्म और मरो जन्म मरो जन्म मरो जन्म ये संसार का मार्ग है। संसार का मार्ग में तो ज्ञान योग नाम श्रेय विदित से कल्याण के लिए तीन बताए। इस वास्ते कल्याण में श्रेष्ठ बात विवेक ही बताया। वो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। विवेक ही विवेक है सत और असत कर्तव्य अकर्तव्य प्राप्तव्य और अप्राप्तव्य इसमें तीनों ज्ञान जुड़ते हैं। तीनों मार्गों का तात्पर्य यही है। वो तात्पर्य ठीक समझ में आता है जब एक सत्ता मान ले कि एक सत्ता एक ही है। वासुदेव सर्वविधि सर्वात्मा सुरूप बहु नाम जन्म नाम अंत बहु जन्मों का अंतिम जन्म है ये फिर जन्म मरण नहीं है। और वासुदेव सर्वम सब भगवान है भगवान मैं तो रियर सब एक भगवान है भगवान का ही वर्ण है सब एक एक सत्ता है। निश्चित बात है एकदम पक्की बात है निश्चित बात है पक्की बात है एकदम। इसमें जैसा जो अधिकारी हो उस अधिकारी का स्वरूप है। भरती महाराज की जो बात है वो बात सबसे निराली है विलक्षण है। जाने राम कुटिल मगर मोही राम जी मेरे कुटिल माने है लोग कहे गुरु साहब विद्रोही। बहुत विचित्र बात है बहुत विचित्र है। वैसा अधिकारी बहुत दुर्लभ है। और सीता राम सर्वनते मोरे आनंद मरे वो रे ये चार लैंड विचित्र बात है। परंतु ऐसा ही जो हो जाए सभी सब जगत है बहुत दुर्लभ है। तो जबरदस्ती ही करनी चाहिए जैसा मन मान है ज्ञान योग हो चाहे कर्म योग हो चाहे भक्ति योग हो। कर्म योग संसार की चीज है वो कर्म योग है। कर्म योग के बिना कर्म है। कर्म है वो शुभ और फल देने वाले हैं सूर्य जन्म मरण देने वाले हैं। अपने कोई इच्छा नहीं है कोई लालसा नहीं है कोई आसक्ति नहीं है कोई कामना नहीं है। दुनिया मात्र की सेवा करने मात्र जीव की मन में कुछ इच्छा नहीं कोई सुख के भोग के मान के बड़ाई के कोई इच्छा न हो तब योग सिद्ध होता है। ज्ञान कर्म से भक्ति नो उपाय अन्य से अन्य उपाय नहीं है। क्रम यही है गीता जी का इसी क्रम का भी निश्चित विश्वास है। निस्संद लग जाना चाहिए। ये शरीर आदि सामग्री है या सामग्री सभी साधन सामग्री है लोगों का।